van Komduur. Goedemiddag. Bekend hersenwetenschapper Erik Schredder kan het niet aanzien hoe kinderen zoals de 11-jarige Michael gedwongen worden uitgezet. Door de enorme stress lopen zij blijvende schade op in hun ontwikkeling, stelt hij. Ontoelaatbaar, vindt Schredder, en daarom pleit hij nu voor een betere bescherming van kinderrechten in het migratierecht. Hoe dat er voor zich ziet, hoort u zometeen in de Nieuwsbv. Want nu eerst, het dreigingsniveau op een Duitse NAVO-basis is weer verlaagd. Dat en meer in het uitgebreide NOS Journaal met Casper Meijer. Op de Duitse NAVO-vliegbasis in Geilenkirchen is het dreigingsniveau weer wat verlaagd, melden Duitse media. Gisteravond werd het dreigingsniveau verhoogd naar het 1 na hoogste niveau. Waarom, wil de basis niet zeggen. En al het niet-essentiële personeel is gisteren uit voorzorg naar huis gestuurd. Contact nu met correspondent Giem Balduk. Giem, een half uur geleden meldde Der Spiegel dat het dreigingsniveau helemaal was verlaagd. Maar dat blijkt nu toch weer anders te zitten. Wat is nu de stand van zaken? Ja, dat bleek inderdaad wat voorbarig, laat het ook een woordvoerder aan ons weten. Het dreigingsniveau is nog steeds op 1 na hoogst, okay. Moet ik verbeteren. Het is het niveau Charlie nog steeds, zoals dat in NAVO-jargon heet. En volgens de woordvoerder is de dreiging die dus gisteravond werd gesignaleerd eigenlijk nog steeds gelijk aan de situatie nu. Wat die dreiging dan precies is, daar kon weinig over gezegd worden. Behalve dat het besluit is genomen op basis van informatie, ook mede van buitenlandse diensten. En dat die dreiging die er zou zijn voortdurend wordt geëvalueerd. En dat later vandaag weer een grotere evaluatie is. En dan hopelijk ook meer duidelijk wordt wat er aan de hand is. En of die dreiging dan ook verlaagd kan worden. Het is vooral ook zoeken naar informatie die dan Duitse pers naar boven weet te halen. De WDR meldt bijvoorbeeld dat er waarschijnlijk sprake is van een Amerikaanse waarschuwing voor een droneaanval op deze basis. En dat dat de reden is voor die dreiging. Belangrijk is ook om te zeggen dat de basis gewoon open blijft, maar wel dus met een minimale bezetting. Dus de beveiliging, verkeersleiding, piloten, die zijn nog aanwezig. En al het niet-essentiële personeel moest naar huis. En ook de geplande operaties, zowel gisteren als vandaag, die hebben gewoon doorgang kunnen vinden. Dus het werken op de basis gaat wel gewoon door. Ja, toch wel opmerkelijk dat Der Spiegel dat dan meldt, want dat is toch ook wel een betrouwbare bron normaal gesproken. Ja, exact. En het zou ook goed kunnen dat nu door de onduidelijkheid van de situatie er op basis van bronnen van intern er toch andere dingen worden gemeld dan die eigenlijk al naar buiten mogen. Dus wie weet dat we binnen niet afzienbare tijd dat we dat alsnog officieel dat horen. Van, exact, ja. Hey, wat is dat voor vliegbasis, die basis bij Geilenkirchen? Ja, dat is een belangrijke NAVO-vliegbasis. Onder meer omdat daar 14 AWACS-vliegtuigen staan opgesteld. Dat zijn vliegtuigen die eigenlijk andere vliegtuigen op verre afstand kunnen lokaliseren. Op ruim 400 kilometer afstand. En ook om die reden worden ze ingezet aan de oostflank van de NAVO. Dus in Midden- en Oost-Europa. Om ook in de oorlog in Oekraïne en de Russische oorlog in Oekraïne goed te kunnen lokaliseren wat daar plaatsvindt en of er eventuele dreiging richting de NAVO is. Grote basis dus, dicht bij de Nederlandse grens. Er werken daarom ook 34 Nederlandse militairen en volgens de woordvoering ook ongeveer 150 tot 200 Nederlanders die als burgerpersoneel daar werken. Mm-hmm. Dus ook voor Nederland een belangrijke basis net over de grens in Noord-Rijn-Westfalen. En vorige week werd het dreigingsniveau op de basis in Geilenkirchen ook al verhoogd na een inbraakpoging. En dat was op dezelfde dag dat er ook een incident was op een basis in Keulen. Zie je nou verbanden tussen die incidenten? Ja, het is natuurlijk wel uiterst toevallig dat nu een week later opnieuw een incident mogelijk op deze basis heeft plaatsgevonden. Maar volgens de luchtmachtbasis zelf is daar nog geen enkel verband zichtbaar. Bij die incidenten van vorige week werd er ook nadrukkelijk vooral vanuit de Duitse politiek gewezen naar een eventuele rol vanuit Rusland. Dat belang zou hebben om sabotage te plegen aan NAVO-voorzieningen. Maar dat is op dit moment nog te vroeg. En het is ook nog onduidelijk, ook over die vorige sabotageactie, wat er nou precies heeft plaatsgevonden. Later bleek wel dat het kraanwater waarvoor gevreesd werd dat het vervuild zou zijn, waarschijnlijk niet vervuild is. Maar ook dat onderzoek loopt nog. Dus van beide incidenten, zoals vorige week als deze week, moeten we dus nog vooral afwachten wat de resultaten daarvan zijn. Nou, wellicht later meer. Dankjewel voor nu, correspondent Giem Balduk. In Nepal zijn zeker 14 mensen omgekomen bij een busongeluk. Ook zijn er 16 gewonden. De bus raakte van de snelweg, stortte naar beneden richting een rivier en kwam tot stilstand op een rotsachtige oever. In de bus zaten ongeveer 40 Indiase pelgrims. Een aantal van hen wordt nog vermist. Hoe de bus van de weg kon raken is nog onduidelijk. Bij de ministerraad mogen de ministers van het kabinet Schoof geen mobiele apparaten meer mee naar binnen nemen. Volgens premier Schoof is de maatregel vanwege de veiligheid niet meer dan normaal. De spionagedreiging van alle tijden. Elektronische devices zoals een telefoon, iPad, zijn allemaal microfoons. En landen zijn geïnteresseerd in de besluitvorming van ook Nederland. En dat wil je gewoon voorkomen. Dus een heel eenvoudige maatregel. Al die telefoons in het kluisje. Schoof vindt ook dat het bij belangrijke besprekingen in het bedrijfsleven beter is om telefoons weg te leggen. Het Nederlandse chocoladebedrijf Droste is voorlopig gered van de ondergang. Het Belgische bedrijf Powels Engineering neemt de fabriek in fase over. Droste bestaat al ruim 160 jaar en is bekend van de iconische verpakking waar ook het Droste-effect naar is vernoemd. Droste kwam de afgelopen jaren in grote problemen. Onder meer door corona, zegt Bernard Brummelaar namens het managementteam. 2/3 van onze omzet in die periode was export en travel retail. Nou, daar een groot deel van viel weg. Wat is travel retail? Schiphol, luchthavens. Nou, en niet veel later kregen we natuurlijk te maken met de gevolgen van de inval in Oekraïne, de energiecrisis, waardoor onze energiekosten bijna verviervoudigd werden. Dat heeft natuurlijk ook niet geholpen. De werkgelegenheid bij de chocoladefabrikant blijft na de overname behouden. En dat was een heikel punt. En belangrijk daarbij was, ook voor ons moederbedrijf, dat betekent dat de werkgelegenheid bij Droste blijft bestaan. En nou, dat vind ik nogal wat, want dat lag mijn compagnon en mij zeker zwaar op de maag. 30% van onze mensen die hebben een gemiddelde leeftijd van 60 en gemiddeld 34 dienstjaren. Dus met andere woorden, hun hele leven is Droste. En ja, dat was voor ons echt wel geweldig om die mensen te kunnen meedelen nadat ze eigenlijk wat anders hadden verwacht. Dat we door kunnen als Droste op de plek waar we zitten. En dat we dus ook door kunnen bouwen aan, nou ja, zo noemen we het maar, de revival van Droste. Bernard Brummelaar van Droste in gesprek met verslaggever Jeroen Schutijzer. De overnemende partij Powels Engineering bezit al meerdere chocolademerken, waaronder het oorspronkelijk Nederlandse koetjesreep. 6 mensen zijn omgekomen bij een woningbrand in de Servische stad Novi Sad. Vermoedelijk gaat het om een gezin. Er zijn 4 jonge kinderen onder de slachtoffers. De brand ontstond waarschijnlijk door het opladen van een elektrische scooter. Op het Thaise eiland Phuket zijn 5 doden gevallen door een hevige aardverschuiving. Het gebeurde na hevige regen in een gebied met meerdere hotels en verhuurde appartementen. Op IJsland is de vulkaan op het schiereiland Reykjanes weer actief. Het is voor de 6e keer sinds december toen de vulkaan voor het eerst in lange tijd uitbarstte. Volgens de autoriteiten bleven de gevolgen deze keer beperkt. Was een evacuatie niet nodig. Het NOS-journaal. Het marineschip de Karel Doorman is na ongeveer 4 maanden weer terug in Den Helder. Het schip deed in de Rode Zee mee aan de EU-missie om de internationale scheepvaart te beveiligen. Sinds november vallen Houthi-rebellen daar geregeld schepen aan. De Formule 1 is neergestreken in Zandvoort. Vandaag staat de vrije trainingen op het programma. Vanwege de harde wind heeft de gemeente Zandvoort in het dorp en op het circuit allerlei maatregelen genomen. Tenten zijn extra vastgeshort, vlaggen zijn neergehaald. Allemaal vanwege code geel die tot 3 uur vanmiddag geldt. En ook op het circuit houdt de organisatie rekening met harde windstoten. Al is het voor de coureurs niet extra gevaarlijk, hoort verslaggever Jeroen de Jager in Zandvoort. Je hoort het hier, hoe de wind trekt. Het is 6 boven, hoe de wind trekt hier aan een tent. Hier op een auto allemaal zand. Zand ook dat in je gezicht snijdt. David Molenburg, burgemeester van Zandvoort. Valt nu even mee. Het drukt nu net niet, maar je ziet het aan de schuimkop op zee. Hè? Staat windkracht 6 zo'n beetje? Ja, het zal 6 zijn. Met een af en toe een windstoot 7 misschien. Ja. Maar maatregelen genomen om die wind de baas te blijven? Nou ja, we kijken er natuurlijk heel goed naar. En we hebben een aantal gisteren. Er worden natuurlijk overal in het dorp tenten opgebouwd. Daar is gisteren heel goed naar gekeken. Een aantal tenten zijn nog niet opgebouwd. Een aantal tenten zijn maatregelen voor genomen. Het reuzenrad, als het echt nodig is, dan worden daar bijvoorbeeld de bakjes uitgehaald. Er zijn een groot aantal banieren weggehaald. Die staan hier normaal helemaal langs het strand. Heel veel banieren, die zijn er helemaal niet. Die hebben we inderdaad weg laten halen. Dus we hebben in ieder geval in het dorp wel de nodige maatregelen genomen. Maar ook tenten die dus niet zijn opgezet, die eigenlijk wel opgezet hadden we kunnen worden. Ja, ik sprak gisteren ondernemer en dan wordt er in goede samenspraak wordt er gezegd, ik wacht even met het opbouwen tot de piek die vandaag zo rond 2-3 verwacht wordt. Daarna schijnt de wind te gaan liggen. Ja. Zien wij ook in de meteo. Dus die gaat daarna zijn materiaal opbouwen. Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix. De burgemeester zei net tegen mij, in het dorp zijn allerlei maatregelen genomen. Je ziet het hier ook, alle baniers zijn weg. Hè? Ja, zijn er op het circuit ook maatregelen genomen tegen de wind? Ja, absoluut. We zagen dit natuurlijk al een poosje aankomen. En de teams die zijn ook super professioneel ingevuld. Dus die zijn ook wel wat gewend. Hè. Laten we niet vergeten dat we ook in het Midden-Oosten geweest zijn, in Qatar. En daar kan het ook flink spoken met zand en wind. Wat voor maatregelen zijn er genomen? Nou ja, dat is gewoon zorgen dat alles goed vastgeshort staat. Maar tegenwoordig de hele tent en de hospitality units, bouw. Dat is allemaal zo geprofessionaliseerd. Je bedoelt dus dat er niks op de baan kan waaien, zeg maar? Nee, kijk, in potentie kan dat altijd. Maar geen gekke dingen. Ik bedoel, je zit aan de kust, er is veel zand, er is veel wind. Nou ja, goed, dan weet je dat dat voor ongemak zorgt. Geen gevaarlijke situaties, denkt u? Nee, zeker niet. Nee. Dit is gewoon ingecalculeerd. Is ongemak. Ik denk dat een stortbui met heel veel water op de baan voor meer ongemak zorgt. Maar ik denk dat het geen onveilige situaties zijn. Oké. We gaan het zien. Oké, bedankt. De coureurs komen zo meteen om 12:30 op de baan. Dan staat de eerste vrije training op het programma. Het is 11:11. Het weer nog, het waait dus hard. Op veel plaatsen bewolkt met in het noordwesten kans op een bui. In het oosten en zuidoosten eerst nog wat zon. Vanmiddag raakt het overal bewolkt en volgt de regen. Het waait stevig en wordt 21 tot 24 graden. Morgen nog wat warmer. Eerst is het zonnig, later bewolkt en buien, mogelijk ook met onweer. De verkeersinformatie, Erwin de Hart, is er geleerd van vorig weekend? Voorlopig is het wat langzaam rijden op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten door de werkzaamheden. 4 kilometer. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. 5 kilometer file. 10 minuten vertraging. Er is wel veel vertraging om eerlijk te zijn. Op de A27 Almere richting Gorinchem door de werkzaamheden op de A2. Tussen Bilthoven en Hagestein nu al 3 kwartier vertraging in 15 kilometer file. In Noord- en Zuid-Holland komen zoals gezegd zware windstoten voor verkeer. Moet er rekening mee houden. Op de A28, Zwolle richting Amersfoort, daar is de hoofdrijbaan nog altijd dicht bij Hoevelaken, 3 kilometer file. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Jan en zijn vrouw Ria willen nierpatiënten een betere toekomst geven. Daarom hebben zij de Nierstichting opgenomen in hun testament. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buizen. Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat u van grote betekenis kan zijn voor kinderen van nu en van later? Wat is een mooiere nalatenschap dan gezondheidszorg, onderwijs en bescherming voor kinderen die deze zorg anders niet krijgen? Ga naar savethechildren.nl/nalaten en ontdek of het opnemen van Save the Children in uw testament bij u past. Dat beloven wij u, dat wij er voor kinderen zullen zijn. Kinderen van nu en kinderen van later. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. Nu in de boekhandel. Activia zorgt voor je buik, want je goed voelen begint daar. Kies daarom elke dag voor Activia. Vol goede bacteriën en sloopmelk. En wat? Een waarheid als een koe. Veel A-merken kiezen voor sloopmelk. Melk van doorgefokte koeien die meer moeten produceren dan goed voor ze is. Ze worden uitgemolken om de prijs zo laag mogelijk te houden. Kom op, Activia. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom bij de vrijdageditie van de Nieuws-BV. Dit was één van de hoogtepunten van de Olympische Spelen. De Jong, heeft een kleinere verdediger tegenover zich, kan over hem heen schieten. Dit schot gaat erin! Nederland is Olympisch kampioen in het 3x3 basketbal. Ja, 3x3 basketbal beleeft u mee zijn definitieve doorbraak in Nederland. Het liet op het hoogste sportpodium zien hoe spectaculair de sport ook is. Vandaag komen de Nederlandse teams weer in actie op het EK. Of we daar ook weer als nummer 1 gaan eindigen, bespreek ik zo meteen met Jesper Jobsen. Hij is oud-teamcaptain en een van de grondleggers van de sport hier in Nederland. Maar eerst kinderrechten. De Nieuwsbv. De 11-jarige Mikael dreigt uitgezet te worden naar Armenië. Is lang niet het enige kind dat dit boven het hoofd hangt. We kennen allemaal de verhalen van Ariane, Hauwik, Lili, Sahar, Mauro. Ga zo maar door. Precieze aantallen zijn er niet, maar alleen al in de opvanglocaties wachten 251 kinderen al langer dan 5 jaar op een verblijfsvergunning. En dan die andere kwestie die de Kamer en velen daarbuiten bezighoudt. De 18-jarige asielzoeker Mauro, die van minister Leers terug moet naar zijn geboorteland, Angola. Wordt de 14-jarige Sahar nu uitgewezen of niet? De kinderen Lili en Hovik zijn opnieuw ondergedoken om te voorkomen dat ze worden uitgezet naar Armenië. Minister Faber van Asiel blijft herhalen dat ze niets kan doen voor de 11-jarige Mikael die in Nederland is geboren. De stress die deze kinderen ervaren is slecht voor hun ontwikkeling en daar houdt het Nederlands migratierecht te weinig rekening mee, betoogt Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En hier bij mij in de studio, goedemiddag. Goedemiddag. Afgesproken elkaar te tutoyeren. Ja, leuk. Je schreef een opiniestuk in de Volkskrant samen met Eliane Zijlstra, universitair hoofddocent orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En jullie stellen samen daar eigenlijk in dat wetenschappelijke studies laten zien dat gedwongen terugkeer schadelijk is voor de ontwikkeling van kinderen. En wat voor schade moet ik denken? Nou, schade op allerlei gebieden eigenlijk. Denk aan cognitieve schade, emotionele schade, fysieke schade waarschijnlijk ook, omdat het allemaal met elkaar samenhangt. We hebben ons vooral gericht op die cognitieve, zeg maar, de schade die het in het brein. Want het zijn er ook allemaal kinderen volop in de ontwikkeling met hun hersenen. Mm-hmm. En daar hebben we een aantal goede argumenten uiteraard voor aangeboden en aangedragen. Waar tot nu toe gewoon geen rekening mee wordt gehouden. Terwijl dat kind daar recht op heeft. Hè, om naar dat kind zelf te kijken. En te zeggen, oké, wat vind jij? Eén, en wij willen ook jouw ontwikkeling absoluut niet blokkeren. En dat is natuurlijk wat daar gebeurt. Een van de argumenten is bijvoorbeeld de chronische stress. Hè. Dus die kinderen, dus de jongen en dat meisje waar het nu met name over gaat. We hebben het dus over veel grotere aantal kinderen. Die voelen die chronische stress enorm. Mm-hmm. En chronische stress leidt uiteindelijk tot ontstekingsreacties. En die ontstekingsreacties ook in je brein. En die ontstekingsreacties leiden dan ook tot schade in een juist volop in ontwikkeling zijn brein. Denk aan de verbindingen. Denk aan de gebieden zelf. En juist die gebieden die je nodig hebt om daar in een nieuw land er alles aan te kunnen doen om je te kunnen aanpassen. Om nieuwe plannen te kunnen maken. Om weer een toekomst op te bouwen. Juist die netwerken, die raken beschadigd alleen al door die chronische stress. Ja. En je zegt beschadigd, is dat een trauma voor het leven of kunnen die hersenen dat ook herstellen weer op een gegeven moment? Nou ja, kijk, daar zou je eigenlijk dus echt longitudinale studies voor nodig hebben die kinderen over vele jaren zouden volgen. Is dat wel eens gebeurd al? Nee, kinderen die worden teruggestuurd, zijn die al wel eens langere tijd gevolgd? Niet op die manier, hè, maar je kunt je voorstellen dat die omstandigheden daar voor veel langere tijd zeer ongunstig zijn voor dat kind. Ja. Ik doe een ander voorstel of een ander voorbeeld. Is dat oké? Bijvoorbeeld, je gaat daarheen. En je bent nog zelfs 13-jarige nu, Mikael. Dan ben je dus volop in ontwikkeling. Juist hè, heb je dan tijd nodig om die ontwikkeling alle kans te geven. Dus je hebt geen snelheid nodig. Je hebt rust nodig voor dat brein. Nou, wat je ziet in studies, dat kind gaat daarheen nu met zijn moeder terug. Dus dat kind wordt in een rap tempo volwassen. Mm-hmm. Die moet meepakken, die moet meeorganiseren, die moet denken, wat moet ik ervan maken hier allemaal? En juist die snelheid zorgt ervoor dat die kinderen die rust en die fase dus overslaan. Kun je je voorstellen wat er dan gebeurt? Dat je, als je die fases overslaat, dat je niet die kans krijgt tot de volle ontwikkeling precies op die netwerken die je ongelooflijk nodig hebt voor je hele verdere leven. Dan moet je je hele leven een beroep op kunnen doen. Ja. Nou, wat was in de hele zaak van Mikael voor jouzelf het punt dat je dacht, nu moet ik in de pen klimmen en dit opiniestuk schrijven? Nou ja, eigenlijk is het een vervolg op de schadenoten, die wij ook al hebben geschreven samen met Eliane onder andere, voor de grotere groep kinderen van een paar jaar geleden, waar dan een generaal pardon voor is gekomen. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld die meisjes bezocht ook in de kerk toen in Den Haag. Oh, je gelooft niet wat je... Die meisjes waren dus 20. Waren ook hier geboren in Nederland. Mm-hmm. Je weet niet wat je ziet. Als je ziet wat die kinderen daar doormaken in de spanning van... We worden elk moment hier uitgezet. Dus wij waren toen al heel gedreven om te laten zien... Mensen, jullie praten gewoon niet over wat er met die kinderen in hun brein gebeurt. Mm-hmm. En dat ze daarmee juist... die toekomst in moeten in dat nieuwe land. Dit is de wetenschappelijke benadering, van onder andere vanuit dat brein. In het opiniestuk wat jullie samen schreven, reageren jullie ook op een stuk wat antropologe Danielle Brown schreef. En zij heeft een andere benadering eigenlijk van de zaak. Zij zegt in Trouw, praat kinderen zoals Michael geen trauma aan. Dat doen we nu massaal eigenlijk. Nou, we zijn daar natuurlijk verstrekt mee oneens. Zij vergelijkt de situatie met deze kinderen met de kinderen van expats. Hè? Onder andere, hè? Onder andere, ja. Nou ja, dat is natuurlijk, die situaties zijn totaal verschillend. Daar wordt alles goed georganiseerd. Die kinderen gaan met die ouders mee op pad. Die komen ook in een ander land. Los nog van het feit dat ook die kinderen hebben echt wel hun extra zorgen. Want die moeten ook hierin vriendjes en vriendinnetjes achterlaten. Hun binding achterlaten. Ja. Dus ik heb nog hier juist voor vandaag nog die literatuur over die expatkinderen gekeken. Dat is ook niet alleen maar feest hoor. En zij stelt onder andere ook een voorbeeld bijvoorbeeld van kinderen die naar Curaçao waren verhuisd en weer terugkomen. En dat eigenlijk als prettig hebben ervaren bijvoorbeeld. En zij zegt ook, uit verschillende culturen kan je ook dingen meenemen en positief oppakken. Uit verschillende onderzoeken blijkt, zegt zij, dat zij hoog scoren die kinderen op tolerantie en makkelijk omgaan met heel diverse mensen. Dat zou ik als positieve ontwikkeling bedoelen. Zeker, maar dat zijn dus allemaal kinderen die komen, gaan vrijwillig naar een ander land toe. Die worden hier niet uitgezet omdat je hier niet meer mag wonen. Dus alleen al het zelfbeeld van die kinderen is verder onbeschadigd. Mm-hmm. En zo kun je een hele rits van voordelen opnoemen die kinderen hebben. Ze gaan daar op internationale scholen of op privéscholen. Wat dacht je van de ontwikkeling nu van Michael? Mm-hmm. Die gaat hier naar het middelbaar onderwijs. Is er aansluiting daar precies op datzelfde niveau? Die kans is super klein. En je moet ook altijd denken aan risico's, hè? Ik kan ook niet garanderen dat het zo zou gaan. Maar de hoge risico's, daar praten we over. En daar is gewoon nul aandacht voor. Ja. En dat er andere kinderen zijn van expats die geweldig succesvol terugkomen. Maar dat geloof ik wel, maar ik vind de vergelijking gewoon niet opgaan. En dus moet er met die kinderen in dat migratierecht veel meer rekening worden gehouden. En als we het over recht hebben, dan komen we snel bij de asieladvocatuur. Naar Maartje Terpstra, asieladvocaat bij Noornstern Advocaten. Goedemiddag. Goedemiddag. En meneer Scherder die zegt, het ontwikkelingsbelang van kinderen is niet of nauwelijks meegebogen in het migratieproces, in de procedures. Klopt dat? Ja, dat klopt. Niet alleen dat wordt niet meegewogen. Eigenlijk worden belangen van kinderen altijd heel gering, maar in kaart gebracht. Ze hebben niet een eigen stem. Ze worden vaak niet zelf gehoord. Ze hebben geen eigen stem bij de rechtbank. Dus het gaat eigenlijk om veel meer elementen die helemaal niet aan de orde komen in het migratierecht en niet meegewogen worden. Dus zo'n Michael bijvoorbeeld wordt zelf niet gehoord door de rechtbank? Ik denk niet dat Michael gehoord is. Er zijn nu enkele rechters die dat wel willen gaan invoeren. Maar de meeste rechters kunnen het niet en doen het niet. En ik heb zelf soms expliciet moeten verzoeken van, kan je alsjeblieft mijn minderjarige kind een stem geven? Die wil dat graag, die wil zelf iets zeggen. En eigenlijk ter bescherming van het kind wordt dan gezegd, ja, maar dat is toch niet goed. Maar kinderen kunnen vaak en willen vaak zelf verwoorden wat het met hun doet. Mm-hmm. Maar dat is soms heel anders dan wat het met hun ouder doet. Ze hebben ook andere belangen. Ze leren op school bijvoorbeeld hele nieuwe dingen. Nieuwe denkbeelden die ze niet altijd met hun ouders delen. Die bijvoorbeeld problemen kunnen geven als ze teruggaan, omdat daar anders over wordt gebracht. Dus ieder kind heeft hele eigen belangen die losstaan van de ouder, die eigenlijk in kaart zouden moeten worden gebracht en meegewogen moeten worden. En dat gebeurt niet. En waarom doen rechters dat niet? Is dat onwil of is omdat het eigenlijk gewoon niet verplicht is om te doen? Er wordt gezegd dat het niet verplicht is. We hebben het Internationaal Verdrag voor de Kinderrechten, maar dat wordt als niet bindend gezien. Dus de meeste rechters zien wel dat het belang van het kind meegewogen moet worden, maar het heeft niet die stem die het zou moeten hebben. En ik heb al sinds 2010 ervoor gepleit dat dat apart in de wet opgenomen wordt, dat expliciet het belang van het kind in kaart moet worden gebracht, ja, meegewogen moet worden. En meneer Schedder, hoe luister jij naar deze asieladvocaat? Ja, dat is perfect eigenlijk. Dat is precies wat het is. En dat is ook wat Eliane Zijlstra eigenlijk in dat stuk ook echt onderbouwt. En dat wat ook nu wordt gezegd. Ik denk dat dat gewoon essentieel is. Dit is gewoon de volgende stap. En ik denk dat we nog geen beslissingen moeten nemen nu over deze groep kinderen, hè, voordat dit nu plaatsvindt. Ja, jullie stellen ook in dat opiniestuk dat er die toets zou moeten komen in de vreemdelingenwet. Even terug naar Maartje Terpstra. Wat zou er dan bijvoorbeeld getoetst kunnen worden daar? Nou, alle belangen van het kind, die kunnen dus heel verschillend zijn per kind. De een heeft bijzondere vriendschappen opgebouwd of heeft een Nederlandse opa en oma gekregen die niet mee kan. De ander heeft inderdaad nieuwe denkbeelden ontwikkeld of heeft misschien andere seksuele voorkeuren ontwikkeld of een ander geloof dan zijn ouders. Bij de Afghaanse meisjes speelde heel erg. Ja, als die naar Afghanistan moeten, kunnen ze niet eens naar school, moeten ze een hoofddoek dragen. Dus er zijn een heel diversiteit aan belangen voor de kinderen die in kaart gebracht zouden moeten worden. En dan kan je een belangafweging pas maken. Ja, en zou dat... Dan weet je wat er allemaal speelt. Ja. Zou dat de stress waar we het gesprek over begonnen, meneer Schedder, zou dat bij de kinderen dat deels wegnemen als die toets er wel zou komen? Dat zou heel goed kunnen. Sorry, ga de gang, Marcie. Ja. Ja, mijn ervaring is dat het feit dat zij eigen regie en een eigen stem hebben al helpt. Over het algemeen wordt juist gedacht, we moeten het kind buiten de procedure houden. Maar zij hebben natuurlijk eigen ideeën, zeker als ze hier langer zijn, als ze naar school zijn, in de ontwikkelingsfase zijn. Zij hebben geen eigen stem. Het feit dat je zelf kan vertellen wat er in jou omgaat, welke belangen er spelen, maakt dat je niet zo machteloos voelt. Ja. Dus dat helpt vaak juist. Meneer Scherder? Ja, heel mooi. En in aansluiting op misschien ook, we zagen in die COVID-periode studies die lieten zien dat kinderen nu thuis kwamen te zitten. En er zijn natuurlijk niet altijd gelegenheden thuis om jouw gevoel te uiten. Dan waren je juist op die scholen met hun vriendjes, vriendinnen. Dat was de plek waar je dat kon delen. Nou, laat staan dat je nu naar een land gaat waar je de taal niet spreekt, waar je nog niemand hebt. Hoe lang duurt dat voordat je die uitwisseling van je emoties kan doen met je eigen vrienden en vriendinnetjes? We gaan hopen dat Den Haag gaat luisteren naar ook zo'n gerenommeerde hersenwetenschapper als jij. Dankjewel, Erik Schedder, voor de komst naar de studio. Hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En ook Maartje Terpstra op afstand asieladvocaat bij Noornstern Advocaat. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Sabrina Carpenter was dit en Taste. NPO Radio 1. Stefan Kondur. De Nieuwsbv. Zometeen gaan we het hebben hierover. Ja, dat herken je vast wel. De Pingwing, dierenverzorger Job van Tol, schuift aan om te vertellen over dit bijzondere dier. Philip Geubels had ook al eens een ontmoeting met deze rare vogel. De grote pak, dat was zo'n houten kist met allemaal gaten erin. En er zat een pingwing in. Weet je wat dat hem zei? Nee. Nou, niks pingwings kunnen niet klappen. Nou, wie wel kan praten, dat is Casper Meijer, want die komt eerst het nieuws vertellen. NPO Radio 1. Bij overstromingen in het noordoosten van India en het oosten van Bangladesh zijn zeker 30 mensen omgekomen. Ook heeft het water veel schade aangericht. Volgens een Bengaalse hulporganisatie zijn de overstromingen de ergste die India en Bangladesh in 30 jaar hebben meegemaakt. Het Nederlandse chocoladebedrijf Drosten is voorlopig gered van de ondergang. Het Belgische bedrijf Powels Engineering neemt de fabriek in fase over. Drosten kwam tijdens de coronapandemie in zwaar weer terecht. De overnemende partij bezit al meerdere chocolademerken, waaronder het oorspronkelijk Nederlandse Koetjesreep. Vier partijen op Sint Maarten willen samen een regering gaan vormen. Ze hebben daarvoor een intentieverklaring getekend. Drie van de partijen werken al samen in de huidige regering van premier Luc Marcelina. In totaal zijn er bij de verkiezingen afgelopen maandag 7 partijen in het parlement van Sint Maarten gekozen. En de drukte bij de Formule 1 in Zandvoort kwam vanochtend eerder op gang dan bij voorgaande jaren, zegt de burgemeester van Zandvoort. Al ver voor het circuit om 8 uur open ging, liepen er hordes mensen die kant op. En de eerste vrije training begint zo rond deze tijd. Dankjewel Casper. Erwin, de situatie op de weg. In Noord- en Zuid-Holland komen zware windstoten voor. Verder komen er ook veel files voor. Zeker in het midden van het land bij Utrecht door de werkzaamheden op de A2. En ook bij Amersfoort staat het vast. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Baarn en Knoopend Hoevelaken 6 kilometer. Door een pechgeval een kwartier vertraging. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand, Nulde en Knoopend Hoevelaken. Een kwartier vertraging door een ongeluk op de linkerrijstrook. 8 kilometer file. Dan de werkzaamheden op de A2 bij Knoopend Oude Rijn. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht een kwartier extra tussen Breukelen en Maarsen. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. Nog eens 20 minuten erbij in 5 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade 10 kilometer file. Door een ongeluk 2 rijstroken dicht en een half uur extra reistijd. En meer dan 3 kwartier vertraging op de A27 Almere richting Gorkum tussen Beeldhoven en Hagestein. 16 kilometer file, allemaal door die werkzaamheden op de A2. Pas op, nu volgt een mening. En het is vrijdag, dat betekent Lisa Loep. Ondanks mijn column van vorige week over de excessen en de verziekte cultuur bij de verschillende studentencorpora, heeft prinses Amalia toch besloten dit jaar lid te worden van het Amsterdamse koor. Een opvallende keuze die past in een bredere trend. Verhalen over grensoverschrijdend gedrag blijven binnenstromen. Of het nu gaat om studentenverenigingen, theatergezelschappen zoals ITA, ziekenhuizen en medische opleidingen of de Rotterdamse politie, het ene schandaal volgt het andere op. Maar wat mij het meest verbaast is inmiddels niet meer de hoeveelheid misstanden, maar hoe weinig ons dit daadwerkelijk lijkt te boeien. Die stortvloed aan berichten inspireert namelijk amper tot zelfreflectie. In het jaar na het naar buiten komen van de misstanden bij de Wereldtijd Door werden er nog 1500 meldingen van grensoverschrijdend gedrag gedaan bij de Commissie van Rijn. En nadat het kritische rapport naar buiten kwam, ontving het steun- en adviespunt Morris nog steeds 200 meldingen. Maar het blijft niet beperkt tot de media. Deze week kwam naar buiten dat binnen de Rotterdamse politie een sociaal onveilig werkklimaat heerst, waarbij racisme, discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag, pesten en buitensporig geweld regelmatig voorkomen. Terwijl de publieke verontwaardiging over het ene schandaal nog vers is, worden op andere plekken dezelfde fouten gemaakt, keer op keer. Het lijkt ons niet echt te raken. En ook Amalia wordt dus gewoon vrolijk lid van het koor. Een antropoloog suggereerde gisteren in Trouw dat de cultuur binnen het koor nu wel moet veranderen. Want, en ik citeer, niemand wil dat Amalia wordt aangerand op de koorbar. Blijkelijk is er een koninklijke interventie nodig om een cultuurverandering af te dwingen. Maar wacht, ook dat klopt niet helemaal. Want de laatste die beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag was niemand minder dan prinses Laurentien, die eigenlijk Petra heet, maar dat is voer voor een andere column. Hebben we als samenleving stilzwijgend besloten dat grensoverschrijdend gedrag eigenlijk wel normaal is, zolang je maar niet gepakt wordt? Want het gedrag lijkt pas relevant te worden op het moment dat er harde consequenties volgen. Tot die tijd gaat iedereen vrolijk verder met pesten, kleineren en intimideren. Op dit moment zijn er ongetwijfeld kantoren waar pesterijen en seksuele opmerkingen nog steeds de norm zijn en waar omstanders de andere kant op kijken zolang het niet naar buiten komt. Omroepen waar het gebeurt zonder dat iemand met de ogen knippert. Het boeit pas als je gepakt wordt. Want wat gebeurde er na DWDD? Het pestgedrag bij Studio Sport ging gewoon door. En na Studio Sport, de misstanden bij ITA kwamen aan het licht. En tijdens de rechtszaak van Ali B. werd niet hij, maar werden de vrouwelijke slachtoffers online uitgemaakt voor hoer. Het is een eindeloze cyclus. Dus wanneer gaat er nu eens echt iets veranderen? Wanneer gaan de Ivo van Hoves, de mediamakers en de koorleden van deze wereld zich achter de oren krabben voordat ze betrapt worden? Het lijkt er helaas op dat we als samenleving hebben besloten dat grensoverschrijdend gedrag prima is, zolang het maar niet naar buiten komt. Want hoe vaak hoor je wel niet de opmerkingen dat je gewoon tegen een grapje moet kunnen? Dat het bij topsport of grensverleggend theater hoort? Of dat mensen zonder talent juist degene zijn die de klachten indienen? We doen alsof we geschokt zijn, maar ondertussen staat het volgende schandaal al klaar om ons over op te winden. Dus laten we ophouden met die valse verontwaardiging. Want als we echt geschokt waren, zouden we er iets aan doen. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gaan we het maar eens even hebben over misschien wel het bekendste pingwingpaar van de wereld. Een paar jaar geleden werden ze bekend, dit Australische pingwingkoppel. They were a face of equality. Sven and Magic's unlikely love story shot them to international stardom. Their names were all over the world. They were even in a Netflix series. In 2018 broedden ze als eerste homostel samen een ei uit. En nu is bekendgemaakt dat een van de twee pinguïns niet meer leeft. Ja, het noodlot is aangebroken inderdaad. Sven is komen te overlijden. Sven laat zijn partner Magic nu met twee kinderen achter. Om zijn verdriet te tonen, zong Magic zijn overleden partner toe, vertelden de medewerkers van het Australische Sydney Sea Life, waar het bijzondere pinguïnpaar verblijft. Ga er maar eens even over verder praten. Met Job van Tol, verzorger van dierentuin Artis in Amsterdam. Goedemiddag. Hoi. Hallo. Ja, even maar naar dat bijzondere paar. Sven en Magic, ze werden beroemd als eerste gay pinguïnkoppel ter wereld. Hoe bijzonder is dat? Eigenlijk. Mag ik daar meteen iets over zeggen? Zeker. Dat is wel een beetje apart. Want mannen- of vrouwenparen in het dierenrijk is heel erg wijdverbreid, dat weten we inmiddels. We kennen dat van meer dan 1500 vogels en zoogdieren. Hebben we daar bewijzen van? Dus ik denk niet dat Sven en Magic het eerste paar waren. Misschien wel het eerste paar waar een persbericht aan gewijd is. Precies. En waardoor ze dus beroemd werden in de mensenwereld in ieder geval. En je zegt dus al in je antwoord, het is helemaal niet zo bijzonder eigenlijk. Nee hoor. Ik ben ook pinguïnverzorger. En wij hebben ook mannen- en vrouwenkoppels. En ook gierenverzorger. En ook wij hebben een ei een keer aan de mannenkoppen gieren gegeven. Mm-hmm. En dat hebben ze perfect groot gebracht. Ja, en hebben zij allemaal dezelfde rechten ook in het dierenrijk? Dezelfde rechten? Ja, want het is hier in de mensenwereld is dat nog soms wel moeilijk. Maar... Oh, ik ben geen jurist. maar ik behandel ze wel allemaal als gelijken. En wij schenken daar ook altijd heel veel aandacht aan. We hebben net Pride gehad en hebben een hele week met rondleidingen over hoe natuurlijk queer is. Ja, wat goed. Nou, ook wel een treurig randje is er aan deze Sven en Magic, aan die love story. Want een van hen is nu overleden. En de medewerkers van de dierentuin, die konden daardoor het afscheidsritueel goed bekijken. Zijn partner zong voor hem en uiteindelijk zongen de andere pingwings ook mee. Is dat inderdaad hoe pingwings rouwen? Elkaar toe te zingen? Ik vond het een bijzonder bericht. Ik heb dat zelf nooit ervaren. Maar het verbaasde me eigenlijk niet. Want pinguïns zijn zowel hele sociale dieren als hele vocale dieren. Dus er is heel veel communicatie tussen die dieren. En bij heel veel sociale diersoorten is het ook bekend dat als een van hun overlijdt, dat echt iets met ze doet. En dat ook uitingen veroorzaakt, fysiek, mm-hmm. maar ook vocaal. Dus ik vond het een interessant nieuwsbericht. Maar wel een van de vele voorbeelden waarbij je een diersoort eigenlijk ziet rouwen. Ja, wow. Zo meteen die andere diersoorten ook, hoe die rouwen. Eerst maar eens even naar hoe dat dan geklonken zou kunnen hebben. Want die medewerkers waren zo flabbergasted dat ze het niet hebben opgenomen. Maar het zou zo hebben geklonken. Kan je dit vertalen voor ons? Nee, maar ik ken wel iemand, die heb ik laatst ontmoet. Die is wetenschapper en die vertaalt nu de Afrikaanse pinguïntaal. Dus dat zijn de pinguïns die ik verzorg. En hij was met een hele grote groep. En die waren bij mij dus niet pinguïns aan het kijken, maar pinguïns aan het luisteren. En die vertelde mij dus hoe complex die taal is. Mm. En dat heeft allerlei verschillende functies. Territoriale functies. Ze vinden elkaar. Ze communiceren zelfs met elkaar onder water. Om voer aan te wijzen. Dus als er een pinguïn overlijdt, dan zal daar ook communicatie over plaatsvinden. Ja. Heel ingewikkeld om dat allemaal te ontcijferen natuurlijk. Kan ik ook niet. Maar dat bestaat wel. En rouw is ook nog op een andere manier. Nemen ze nog op andere manieren afscheid ook van elkaar? Zie je ze wat stiller? Misschien een week daarna in het verblijf? Waar wij in ieder geval mee rekening houden, ook in een dierentuin, bij alle dieren, is dat we daar rekening mee moeten houden dat zij rouw kunnen ervaren. Het is heel moeilijk om dat te plaatsen, want wij zijn die dieren niet. Maar wat we absoluut niet mogen doen, is omdat we het niet helemaal 100% kunnen herkennen, is denken dat ze dat niet kunnen ervaren. Dus als er een dier overlijdt, en zeker bij dieren die lange relaties met elkaar aangaan, en die pinguïns, dat zijn monogame dieren, en die trekken een leven lang met elkaar op. Je ziet het veel bij kuddedieren, hè, die van generatie op generatie bij elkaar leven. Dan moet je, als er een overlijden is, moet je die dieren de kans geven om dat samen te verwerken. Dan is het per individu verschillend hoe zich dat uit. Maar wij geven, als dat gebeurt, altijd de dieren ruim de tijd om, als ze dat willen, daar iets mee te doen. Ja. En vorige week hebben wij een hele leuke week gehad en een hele verdrietige bij onze giraffen in Artis. Er waren twee geboortes. Eén van de kalveren is kerngezond en loopt nu heerlijk met zijn moeder door het verblijf. En de andere is overleden. En ook bij dat overleden kalf hebben wij dat laten liggen om de dieren de tijd en de rust te geven om dit ook geestelijk te verwerken. Ja, want dat was mijn volgende vraag. Als we even verder lopen dan dat pinguïnverblijf, zijn er andere rouwrituelen in dat dierenrijk die zeker even benoemd moeten worden? Ja, en dat wordt ook goed onderzocht. Er zijn ook zeker al 27 andere gevallen van giraffen vastgelegd, ook in het wild, waarbij giraffen meerdere uren bij een dode kalf verblijven. En waarbij zelfs ook de familiegroep, vaak blijven de vrouwen, die zijn familie van elkaar, communiceren door hun halzen tegen elkaar aan te wrijven. Maar het gaat nog veel verder. Jane Goodall, die ken je misschien, de beroemde primatoloog, die heeft in 1972 al gezien dat de moeder van een jonge chimpansee man overleed. En die chimpansee die heeft zich vervolgens sociaal totaal afgezonderd, is gestopt met eten en is echt weggekwijnd letterlijk. En die is een maand later zelf ook overleden. En zo zijn er heel veel voorbeelden uit het wild, uit dierentuinen, van dieren waarbij je het gedrag kunt koppelen aan het verwerken van de dood van een soortgenoot. Ja, interessant. En dat zijn nog dieren als we bijvoorbeeld naar veel kleinere diertjes gaan. Ja. Ik noem een mier bijvoorbeeld. Zie je die ook rouwen? Er is een stevig debat. We weten zeker dat insecten ook emoties kunnen tonen. Het is altijd belangrijk om te benoemen, hè, want we komen echt van ver. Heel lang hebben biologen ook gezegd van je moet geen menselijke emoties op dieren plakken, want het is vermenselijking. Maar dat doet ze echt tekort. Dat zou betekenen dat wij de enige diersoort zijn die hoge emoties kunnen hebben. En dat is absoluut niet het geval. Wat en hoe een mier voelt, dat weten we niet helemaal. Maar heel interessant, dat is dat ze hele complexe grafrituelen hebben. Dus als er in de mierenkolonie een mier overlijdt, dan zie je dat er meteen andere mieren op afkomen. Misschien heb je dat wel eens gedaan op een verveeld moment in de tuin bijvoorbeeld. Hè? Als je een dode mier tegenkwam, zitten altijd mieren omheen. En communiceren met elkaar via geur, feromonen. En de geur van de dood, die communiceert door die kolonie. En meteen komt er een groep werkers die tillen de dode mier op. En die brengen hem naar een begraafplaats. Daar is een soort grafheuvel. Dat zit in een nest van mieren. Eigenlijk op een plek waar de andere mieren nooit komen. En daar bergen ze de dode mieren op. ook om ervoor te zorgen dat ziektes bijvoorbeeld zich niet in de kolonie kunnen verspreiden, wat misschien de koningin kan aantasten. Een soort mortuarium bouwen ze eigenlijk zelf. Ze hebben gewoon een eigen begraafplaats, ja. En welke emoties ze daarbij ervaren, ik weet het niet. Maar zo complex kan het zelfs bij een mier kunnen de doodsrituelen zijn. Zo, dat lijkt me ook wel heel interessant om te onderzoeken. Dan moet je dus helemaal dat pad gaan volgen. Ja. Dat nest in ook en uiteindelijk erachter komen dat ze dus in een andere kamer worden bewaard. Interessant. We gaan het gewoon eens even in de gaten houden welke rouwrituelen er nog meer komen. Ook bij deze pingwings. En laten we hopen dat kunnen pingwings dan nog zich weer eigenlijk verbinden aan een nieuw iemand? Want een van de twee is nu overleden. Ja, dat is een vraag die ik veel krijg. Monogame relaties kunnen dus een leven lang duren. Maar mocht een van hun overlijden, dan gaan ze uiteindelijk ook op zoek naar een andere partner. En dat is wat je bij alle monogame dieren ziet. En ook wel eens tussendoor. Als het niet bevalt, dan doen ze dat ook. Dus daar zit ook een pragmatische kant aan. Ja. Ja. Job van Tol, dierenverzorger bij Artis. Dank weer voor dit kijkje in het dierenrijk. Good luck, babe. De Nieuws BV. De Olympische Spelen zijn nog maar net achter de rug. Maar veel tijd om uit te rusten, dat hebben de Nederlandse 3x3 basketballers helemaal niet. Want vandaag maken zij een opwachting in een zenuwslopend Europees toernooi. Met hopelijk net zo'n mooie uitkomst als in Parijs. Worthy de Jong steps back. For the Netherlands, an incredible finish. Heartbreak for France. My goodness, Worthy showing that look when he walked into this game. He knew that he was coming for blood, and blood is what he got. Ja, met precies 1 seconde op de klok sleepte Worthy de Jong de Olympische goud binnen. Jesper Jobsen is voormalig basketbalcaptain en bracht als pionier het 3x3, 3x3, ja, we gaan het zo maar eens even vragen. Basketbal naar Nederland, naar een internationaal niveau. Heeft het nou contact met de spelers en volgt de mannen drietal op de voet. Goedemiddag, Jesper vanuit Zandvoort volgens mij, hè? Ja, zeker. Goedemiddag. Ja, hoe spreken we het uit eigenlijk allereerst? 3x3, zeg het maar. Ja, het is 3x3 inderdaad in het Nederlands, ja. Ja, 3x3. Nou, je kent de spelers goed. Ze zijn nog net terug uit Parijs. Hoe is het voor ze om na Olympisch goud nu alweer aan de bak te moeten? Ja, het is best wel ingewikkeld, hè. Zeker, ik ben heel veel jongens afgekomen de afgelopen week. Voor mij is impact gemaakt, zeg maar, de prestatie in Nederland. Maar ook voor hunzelf, denk ik. Natuurlijk ook vlak na het toernooi opgesplitst. Die Leo van der Horst, die als een van de belangrijke spelers natuurlijk voor zijn bruiloft naar Litouwen ging. En er ook dit weekend op het EK niet bij is. Tegelijkertijd ja, is het EK altijd een van de mooiste toernooien van het jaar. Mm-hmm. Dan weet ik zeker dat ze maximaal gebrand zijn om ook hier maximaal resultaten te halen. Ja, we gaan even kijken of we de verbinding wat beter kunnen maken, want hij is nog niet optimaal. Tot die tijd ga ik je wel gewoon een vraag stellen. Je hebt aan de wieg gestaan van dat 3x3 basketbal hier in Nederland. In amper 3 jaar tijd speelde jij jouw team Amsterdam uit de anonimiteit naar de top van de wereldranglijst. Wat maakt de sport nou zo uniek, zou jij zeggen? Ja, het is vooral een sport, zeg maar, waar heel veel bij de spelers zelf ligt. Hè. Dus spelers kunnen hun eigen route naar de top, zeg maar, uitstippelen en daar volledig voor gaan. Je kan de basketballer zijn die altijd de bullen zijn, waarin je met elkaar een proces ingaat, erachter kan komen wie op het veld welke kwaliteiten neerlegt om zo tot de perfecte samenstelling te komen. En op het moment dat je dan met elkaar die sleutel tot succes gevonden hebt, dan wordt het een heel interessant proces om daarop voor te borduren. En uiteindelijk ook voor het ultieme doel te gaan. Het is iets waar we nu kleine 10 jaar in Nederland echt op hoog niveau mee bezig zijn. Waarvan we nu kunnen zeggen dat we in staat zijn om echt, zeg maar, dus het ultieme te bereiken. En dat het Olympisch goud van 2 weken geleden laat zien, zeg maar, dat we de juiste focus hebben. En ook nu daar zijn waar we heel graag al heel lang wilden komen. Ja. En zelf heb je op een gegeven moment de overstap gemaakt van dat reguliere basketbal naar 3x3 basketbal. Op welke manier heeft die sport invloed gehad op jouw persoonlijke ontwikkeling, zou je zeggen? Ja, enorm veel. Hè. Ik ben tot op de dag van vandaag ben ik in die sport betrokken. Is het mijn werk, heb een organisatie omheen gebouwd waarmee we eigenlijk proberen die sport door te ontwikkelen, maar ook zoveel mogelijk kansen te benutten, zeg maar, rondom het 3x3 basketbal. Doen we maatschappelijk, doen we met evenementen. Kijk, wat het mij veranderd heeft, dat heeft mij op een veel ondernemere manier naar sport leren denken. Toen de tijd Team Amsterdam voelde als ons eigen bedrijfje, waarmee we succes wilden behalen en ook op zoek gingen naar wat dan de tools waren om dat succes uit te breiden. En dat heeft me ook gevormd tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Nou, dat is mooi om te horen. En we gaan dus even afwachten ook wat het Europees kampioenschap Nederland gaat brengen. Bij de Olympische Spelen stonden we in ieder geval hier allemaal op de bank, omdat het er zo fantastisch aan toe ging. En we hopen dat bij het Europees kampioenschap ook weer te zien. Jesper Jobsen, dankjewel, ondanks de wat krakerige verbinding. Voormalige 3x3 basketbalcaptain dus. De Nieuwsbv. Want ik pak ondertussen mijn handschoenen hier even bij en mijn schoeischaar. En ik toog zo meteen naar het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Want die nodigt dit weekend bezoekers uit om zelf de hei te komen knippen. Hoe dat gaat zonder dat iedereen de Paarse Zee vertrapt, ga ik maar eens even vragen aan Elmer Greler, medewerker van het park. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, bezoekers mogen zelf de hei komen knippen. Waarom? Ja, een klein stukje hei mogen ze knippen. Eigenlijk om aandacht te vragen voor het noodzakelijke beheer dat de heide of de heidelandschap nodig heeft. Ja, want hoe gaat dat in zijn werk? Iedereen mag zijn eigen schaar meenemen en naar het park komen. Ja, absoluut. Ja. En dan haal je eerst in het centrum van het park een bon. En die bon die geldt dan vervolgens als vervoersbewijs voor jouw bosje heide. Want we willen niet dat iedereen zomaar overal in het park heide gaat knippen of bomen gaat knippen of wat dan ook. Dan ga je naar het heideveld wat we ervoor uitgekozen hebben, wat later toch beheerd gaat worden. Dus er kan er niet zo heel veel kwaad. En daar staan natuurgidsen om je te begeleiden en je te voorzien van een mooi bosje heide. Ja, wat goed. Jullie zetten dus eigenlijk even de bezoekers in als medewerkers. Ja, nou, medewerkers, vrijwilligers. Ja, zij hadden er zelf ook iets heel leuks aan over. Of iets moois aan over in ieder geval. Dus dat is een win-win. Ja, ja, wat goed. En ze mogen ze hun eigen schaar meenemen. Mag ik bijvoorbeeld ook mijn nagelschaartje, als ik die net nog in mijn tas heb zitten, meenemen? Dat mag, maar het schiet niet echt op, denk ik. Nee, ja, we hebben ook gewoon knipscharen voor mensen die spontaan tegen het evenement aanlopen en niet van tevoren voorbereid zijn. Dus dat komt allemaal goed. Ja, nou zeg je ook, hè, dat is natuurlijk belangrijk voor het natuurontwikkeling, voor het natuurbehoud. Waarom is het bijhouden van de hei zo belangrijk? Ja, het gaat meer om het heidelandschap, hè? Niet het plantje de heide. Maar heidelandschap is een overgangslandschap. Dus als je daar niks aan doet, dan wordt het op een bepaald moment bos. En het bos is heel mooi en daar hebben we heel veel van en daar houden we ook heel veel van. Maar we hebben heidelandschap ook nodig omdat daar weer specifieke soorten aan gebonden zijn. Hè? Dus soorten reptielen, soorten insecten, soorten vogels, soorten ongewervelden. En juist het verschil van boslandschap, heidelandschap en die lappendeken, dat zorgt voor een heel robuuste biodiversiteit die we eigenlijk nodig hebben om milieuverandering, klimaatverandering op te kunnen vangen. Ja, en dan heb ik het bosje zo meteen geknipt en dan mag ik het dus mee naar huis nemen. En wat kan ik er thuis nog mee? Ja, dan zet je hem gewoon neer totdat hij volledig tot bloei komt, hè, en dan haal je hem uit het water en dan houdt hij heel lang die mooie paarse kleur. Nou, dat willen we. Ik kom gewoon eens even naar de Veluwe dit weekend. Dankjewel voor je uitleg. Succes ook met alles in goede banen leiden. Elmer Greder van Nationaal Park de Hoge Veluwe. En knip ze daar. NPO Radio 1. Porter vond in het oppervlaktewater tientallen verboden bestrijdingsmiddelen. Het is toch zorgelijk dat wat wij maken en gebruiken overal weer in het milieu terug te vinden is. En dat is slecht voor ons. Ze zijn allemaal verboden met een goede reden. Hoe komen die middelen daar en wie gebruikt ze? Je ziet ook dat er busjes met middelen over de grens komen. Ja, er is niemand die tegen jou zegt van joh, ik gebruik verboden gewasbeschermingsmiddelen. En dat doen ze ook niet omdat ze dat heel graag willen. Het is allemaal uit noodzaak. Verboden, maar toch gevonden. Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag om 2 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun uw kind rekenplezier en plan een proefles in. Ga naar foutloosrekenen.nl. Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianenfonds.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Nu ook van de makers van Zorgkiezer. Energiekiezer. Vergelijk, kies, bespaar. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Energiekiezer helpt je met kiezen en besparen op je energierekening. Wij vergelijken onafhankelijk alle aanbieders. En jij kiest de beste deal. Zo bespaar je al snel honderden euro's. Kies voor energiekiezer.nl. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo k***t ingesproken? Doe het lekker zelf. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Alleen bij energiekiezer, bolbon of powerbank bij je overstap. Kies voor energiekiezer.nl. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. NPO Radio 1, 1 uur. Van Komduur. Goedemiddag. Als je iets voor de eeuwigheid zou kunnen bewaren om mee te geven aan de volgende generaties, wat zou dat dan zijn? Nou, Jimmy Dijk van de SP gaat die uitdaging aan en stopt straks iets in onze tijdcapsule voor de laatste keer deze zomer. Zou hij er een vervelende collega in stoppen om misschien de komende generaties mee te plagen? Of wordt het misschien wel Philip Frederiks, nu hij gisteren zijn finale spel verloor in De Slimste Mens? We horen het zo van hemzelf. Nu eerst. Wordt het vandaag weer zo druk op de A2 bij Utrecht? Dat en meer in het NOS Journaal. Casper Meijer. Het is opnieuw druk op de snelwegen rond Nieuwegein. De A2 vanuit Utrecht richting Den Bosch is tussen de knooppunten Oude Rijn en Everdingen namelijk afgesloten vanwege werkzaamheden. Contact met Melanie Goemans van de Rijkswaterstaat. Goedemiddag, mevrouw Goemans. Goedemiddag. Hoe is de situatie nu op de weg? Zoals je net al zei, het is druk. Het is wederom druk. We zien dat de drukte op de wegen alweer behoorlijk aan het toenemen is. Wat we vorige week ook zagen, het is normaal op een vrijdag dat het vanaf 12 uur steeds drukker wordt. Met de piek om 3 uur. Dus we verwachten nog extra drukte. Dus het gaat nog wel toenemen de komende uren waarschijnlijk? Dat is wel de verwachting, ja. Vorige week werd het een behoorlijke chaos in Nieuwegein, doordat mensen vanaf de snelweg waarschijnlijk door hun navigatie door Nieuwegein werden gestuurd. Het gevolg daarvan was dat het verkeer in die stad urenlang helemaal vast stond, tot grote ontevredenheid van de burgemeester van Nieuwegein. Hoe gaat Rijkswaterstaat daar vandaag mee om? We monitoren de situatie continu. Dus elk uur zitten we ook met Nieuwegein op tafel om te kijken waar we mogelijk moeten gaan bijsturen. En we hebben natuurlijk een aantal maatregelen genomen samen met de gemeente Nieuwegein. En we proberen in ieder geval de instroom vanaf de snelweg van het verkeer te beperken. Door de verkeerslichten aan de randen langer op rood te houden. En we hebben verkeersregelaars die op een aantal kruisingen in Nieuwegein het verkeer, de kruisingen vrij houden. En we hebben een aantal wegen afgezet binnen Nieuwegein waar we echt geen keer willen hebben. En op de snelwegen hebben we een aantal bergers standby staan, zodat bij incidenten de voertuigen van de weg kunnen krijgen. Maar bewoners van Nieuwegein kunnen wel gewoon naar hun huis toe vanaf de snelweg? Ze kunnen zeker vanaf de snelweg naar hun huis toe. We hebben het niet dichtgezet, maar het zal wel langer duren om als je vanaf de snelweg Nieuwegein in wil om op je bestemming te komen. Ja. En wat is uw advies voor reizigers die nu nog de weg op moeten gaan? Ons advies is eigenlijk nog steeds blijf thuis als je niet in regio Utrecht hoeft te zijn. Of probeer op een andere manier te reizen. Als je binnen Nieuwegein bijvoorbeeld op de fiets kan of met openbaar vervoer, doe dat. En ook buiten, zeg maar, als je wat verder moet komen, probeer met het OV te reizen. Of, wat ik net zei, ga niet de weg op als je naar regio Utrecht moet. Oké, dank u wel, Melanie Goemans van Rijkswaterstaat. En straks na dit bulletin hoort u natuurlijk ook de actuele verkeersinformatie van de ANWB. Overstromingen in India en Bangladesh hebben tientallen mensen het leven gekost. In de Indiaanse deelstaat Tripura in het noordoosten van het land zijn zeker 19 mensen omgekomen. In het oosten van Bangladesh is het aantal doden opgelopen tot zeker 11. De overstromingen zijn het gevolg van heel veel regen in korte tijd. De schade is enorm. Veel landbouwgrond is overstroomd en huizen zijn verwoest. Miljoenen mensen zijn in het getroffen gebied op zoek naar een veilig heenkomen. In India worden zo'n 100.000 mensen opgevangen in honderden kampen. Het Nederlandse chocoladebedrijf Drosten is voorlopig gered van de ondergang. Het Belgische bedrijf Powels Engineering neemt de fabriek in fase over. Drosten bestaat al ruim 160 jaar en is bekend van de iconische verpakking, waar ook het Drosten-effect naar is vernoemd. Het bedrijf kwam tijdens de coronapandemie in zwaar weer terecht. 6 mensen zijn omgekomen bij een woningbrand in de Servische stad Novi Sad. Vermoedelijk gaat het om een gezin. Er zijn 4 jonge kinderen onder de slachtoffers. De brand ontstond waarschijnlijk door het opladen van een elektrische scooter. En het marineschip Karel Doorman is na ongeveer 4 maanden weer terug in Den Helder. Het schip deed in de Rode Zee mee aan de EU-missie om de internationale scheepvaart te beveiligen. Sinds november vallen Houthi-rebellen daar geregeld schepen aan. En duikers hebben bij Sicilië het lichaam gevonden van de laatste vermiste van het superjacht dat daar begin deze week zonk. Het is de dochter van de Britse eigenaar van het jacht, die zelf ook om het leven kwam. In totaal waren er 22 mensen aan boord. 15 van hen konden worden gered. Het NOS-journaal. Het front in Oekraïne zat maandenlang muurvast, maar de laatste weken is het weer volop in beweging. Oekraïne viel een paar weken geleden de Russische regio Koersk binnen. En nu is het Oekraïnse leger bezig met een offensief in de regio Kharkiv om Russische militairen uit te putten, vertelt correspondent Christian Pauwen. Tegelijkertijd valt dit in een trend van de afgelopen weken, waarbij Oekraïne eigenlijk langs die noordoostgrens zoekt naar plekken waar ze in de aanval kunnen. Dat zagen we in Koersk en dat lijkt dus ook nu hier het geval te zijn. En we begrijpen uit mediaberichten dat Rusland in de tussentijd troepen vanuit Kharkiv, vanuit het Kharkiv-front, naar Koersk heeft gehaald om in Koersk Oekraïne tegenwicht te bieden. Sinds het recente offensief van Oekraïne zijn ongeveer 130.000 inwoners uit Koersk op de vlucht geslagen. De Formule 1 is klaar met de zomerstop en neergestreken in Zandvoort. Vandaag staan de vrije trainingen op het programma. Op het circuit en in het dorp wordt harde wind verwacht. En dus zijn er extra maatregelen getroffen, vertelt burgemeester David Molenburg. We kijken er natuurlijk heel goed naar. En we hebben een aantal gisteren, er worden natuurlijk overal in het dorp tenten opgebouwd. Daar is gisteren heel goed naar gekeken. Een aantal tenten zijn nog niet opgebouwd. Een aantal tenten zijn maatregelen voor genomen. Het reuzenrad, als het echt nodig is, dan worden daar bijvoorbeeld de bakjes uitgehaald. We hebben in ieder geval in het dorp wel de nodige maatregelen genomen. Tot vanmiddag 3 uur geldt er code geel in en rond Zandvoort. Een Duitse rechtbankjournalist is onterecht beticht van kindermisbruik door de AI-chatbot Copilot van Microsoft. Wie Copilot vraagt om informatie over Martin Berklau kreeg te lezen dat hij een veroordeelde kindermisbruiker, een psychiatrische vluchteling en een weduwenoplichter is. En waarschijnlijk hield de chatbot de journalist verantwoordelijk voor de misdaden waar hij over schreef. Berklau deed aangifte van smaad. Maar volgens het Openbaar Ministerie is er geen strafbaar feit gepleegd, omdat er geen echt persoon als dader kan worden aangewezen. Het is bijna 7:07. Het weer. Vanmiddag waait het stevig. Aan zee eerst nog hard of stormachtig. Geleidelijk neemt de wind wat af. Er is veel bewolking en er trekt regen naar het oosten. Daarna klaart het in het westen en noorden weer op, bij 21 tot 23 graden. Morgen wordt wat warmer. Eerst zon, later bewolkt en ook buien met mogelijk onweer. Ja, we hoorden net al Rijkswaterstaat en Erwin Hart weet de lengte van de files. Ja, de precieze lengte. Het is geen goed idee om daar nu in te gaan staan, want het wordt alleen maar drukker. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maars en de Leidse Rijntunnel 4 kilometer file. Op de A27 Almere richting Gorkum 16 kilometer stilstaand verkeer tussen Bilthoven en Hagenstein. Allemaal door de werkzaamheden op de A2. Op de A12 Utrecht richting Arnhem 4 kilometer file tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunetten. Op de A2 Amsterdam Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 5 kilometer file. En zoals gezegd, het wordt alleen maar drukker daar. Dus Utrecht is even een te mijden plaats met de auto. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep 7 kilometer file door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Ja, goedemiddag, welkom terug bij de NieuwsBV. Wat is nou zo onwaarschijnlijk mooi dat bewaard moet worden voor de eeuwigheid? Dat stoppen gasten deze zomer in de tijdcapsule van de NieuwsBV. Want stel dat de wereld vergaat, dan is er in elk geval nog onze tijdcapsule. De NieuwsBV, tijdcapsule. Tijdcapsule. En vandaag is mijn gast SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Ja, ik zie al een klein lachje. Gaan we dit echt doen? Ja. Veel Nederlanders zagen jou gisteren. Word je wel eens badend in het zweet nog wakker van dit muziekje? Nee, valt mee. Ik vond het echt superleuk om mee te doen. Slimste mens zat je gisteravond in. Nee, zeker wel een spannend programma, spannend spel om aan mee te doen. Maar net zoals heel veel andere Nederlanders vind ik het ook gewoon echt een heel leuk spel. En dat was voor mij ook de reden om mee te doen. Oké. Ja, je verloor in die finale op een vraag die ging over Tomb Raider. Weet je daar nu alles van? Nee, ik denk dat ik inderdaad Lara Croft had ik op zich moeten kunnen raden. Had ik op zich moeten kunnen raden. Maar dan zie je inderdaad wel dat je een spannend spel aan het spelen bent. En dat er wel druk op zit. Ja. Maar nogmaals, mijn tegenstanders Jet en Max waren ook echt knettergoed. En je was een goede verliezer in ieder geval. En in ieder geval, genoeg tijd in ieder geval om nu hier in die tijdcapsule van ons te zitten en daar iets in te stoppen. En daarvoor heb ik een fragment klaarstaan. Wil je dat allereerst inleiden, het fragment wat je uiteindelijk in de tijdscapsule stopt? Ja, graag. Want natuurlijk, als je iemand vanuit de politiek uitnodigt, dan wil ik het graag ook hebben over politieke veranderingen die van formaat zijn. En voor politieke veranderingen vraagt vaak moed van mensen. Dingen die voor het eerst gebeuren, dat vraagt tactieken, strategieën, maar vooral ook moed. En ik heb een fragment uit 2015 gekozen van Soufiane. 19-jarige vakkenvuller van de Albert Heijn, die ten overstaande van de hele aandeelhoudersvergadering, dus allemaal hoge heren in mooie pakken, alles strak georganiseerd, het grote geld, om het ook maar even zo te zeggen. Daar staat een 19-jarige vakkenvuller, die houdt daar een ijzersterk verhaal. En dat vraagt moed. Dit soort dingen, dit soort momenten, die inspireren mij zelf ook heel erg. Ik heb voor Soufiane gekozen omdat het over het afschaffen van het jeugdloon gaat. Dat is voor de helft gebeurd. Daarmee bedoel ik dat voor 21, 22-jarigen het jeugdloon afgeschaft is. Maar het bestaat nog steeds voor 18, 19 en 20-jarigen. Dat ze maar een half loon krijgen voor heel werk. En Soufiane die heeft hier een verhaal. Dat richt hij direct aan de voorzitter van Ahold, de heer De Boer. Hij sluit eigenlijk af met dat hij maar een half pak kan betalen. En dat vind ik ook een krachtig middel naast de moed die hij heeft om dit te doen. Je hoort het ook in zijn stem, dat hij het heel spannend vindt. Een stuk spannender dan de slimste mens spelen. Maar dat hij het heel spannend vindt. En hij trekt de helft van zijn pak uiteindelijk uit. Ja, en dat is ook humor. En dat vind ik ook de kracht van humor. En die beelding. Nou, we kunnen even naar hem luisteren. Want hoe Soufiane dat zei, was als volgt. Nou, mijn naam is Soufiane, ik ben 19 jaar. Ik werk bij Albert Heijn als vulploegmedewerker en ik heb een 0-urencontract. Fijn om vandaag te horen dat u het werk van mij en van mijn collega's waardeert. Ik verdien €5,96 per uur. Iets meer dan het minimum jeugdloon. Dat is 60% van het volwassenen minimumloon. Ter vergelijking, meneer Boer, om uw loon van 1 jaar te evenaren moet ik 299 jaar werken, fulltime. Meneer Boer, wij voelen ons uitgekleed. We doen heel werk, maar krijgen er maar de helft voor betaald. Dit prachtige pak kan ik voor €5,96 per uur maar voor de helft betalen. En meneer Boer, dat ziet er dus zo uit. Ik begreep dat hij de enige spreker was die uiteindelijk applaus kreeg op die hele aandeelhoudersvergadering. En ik vond het wel typerend, dit is een langer fragment, zo'n 4 minuten spreekt hij, dat de reactie van meneer De Boer was: dankjewel, mooi verhaal, ik hoop dat je je pak weer aantrekt. En verder is dit een vraag die bij de cao-onderhandelingen op tafel ligt. Ja, gort droog antwoord. Ja. Op geen één argument inderdaad ingegaan. Ja, dat bedoel ik. Nou ja, volgens mij kennen sommige mensen mij ook wel een beetje van confrontatie. Dit is natuurlijk wel wat je krijgt als je iemand als Soufiane met moed tegenover zo'n directeur van Ahold neerzet. Die inderdaad bizar 299 keer goede spiegel voorhouden, hè? Precies. Ja. En die komt er dan niet mee weg, merk je. En dit fragment werd ook heel breed gedeeld op sociale media toen. En was wel een kentering ook in een discussie over het minimumloon. Werd echt op de kaart gezet, zo het minimum jeugdloon. En om het nog iets breder te trekken, het is ook de periode daarna geweest dat jongeren in verzet kwamen tegen de studieschulden. Bijvoorbeeld die langstudeerboete die dit kabinet weer wil gaan herinvoeren, dat die van de baan ging. En zo staat het symbool voor heel veel acties die jongeren toen de tijd gingen doen, met moed en lef en humor. En ik denk ook dat dat een belangrijk wapen is, dat humor, dat laatste, voor de komende tijd. Want er zit nu echt een kabinet vol rancune. Dus hierbij ook toch een kleine oproep aan onze jongeren in dit land. En ik ga afgelopen jaar heb ik een tour gedaan door het land onder jongeren. Om de moed en het lef te hebben om met humor deze strijd aan te gaan. Ja. Want er is een wereld te winnen. Nou goed, we hebben in ieder geval bij Bienenvader de jonge honden van de Marker die zich inzetten tegen die langstudeerboete ook. 19 is hier Soufian nu. Hoe vind je dat de huidige generatie actie voert? Ik merk dat er heel veel onvrede is in de samenleving. Ook veel vertwijfeling. Ik zei net, ik heb een tour gedaan onder jongeren in het land. Het was een kroegentocht. En daar heb ik zo'n 10 kroegen aan gedaan. Om iedere keer met zo'n 40, 50 jongeren in gesprek te gaan. Ik ben er wel hoopvol over. Waar de meeste volwassene mensen over jongeren ze heel cynisch zeggen dat ze niks met politiek te maken willen hebben, kwam ik eigenlijk het tegenovergestelde tegen. Jongeren die zich wel grote zorgen maken. Soms is dat verkrampt, dat ook. Daarom ook mijn oproep tot moed en humor. Heb er plezier in. Maar ik zie en weet dat de komende tijd zitten er acties aan te komen van onze jongeren. Bijvoorbeeld inderdaad van de Landelijke Studentenvakbond. Maar ook van Jongen United en andere jongerenvakbonden. Om inderdaad bijvoorbeeld dat minimumloon helemaal af te schaffen. Mm-hmm. Die langstudeerboete van de baan te krijgen. En weer fatsoenlijke jeugdloon of fatsoenlijke studiefinanciering op orde te krijgen. Dus ik kijk wel uit naar de komende tijd. Om dat met zoveel mogelijk jongeren ook op te gaan pakken. En voor welk onderwerp zou Jimmy Dijk zelf de kleren uittrekken? Ik denk dat ik daartoe bereid zou zijn. Ik denk dat ik daar niemand een plezier mee doe, trouwens. Dat moet ik wel bij zeggen. Ik denk dat ik er weinig mensen plezier mee doe. Het gaat om de actie, Jimmy. Het gaat om actie voeren. En als het een middel is wat echt tot succes zal leiden, dan moet dat toch wel armoede onder kinderen zijn. Armoede onder kinderen is echt heel groot. En het is zo ontzettend onrechtvaardig dat kinderen met een lege maag op bed gaan of naar school gaan. Daartoe zou ik wel bereid zijn. Oké. Dus als we daar weinig ontwikkelingen in zitten en we hebben echt actie nodig, dan trekt Jimmy Dijk daar in ieder geval de kleren voor uit. De proteststem, die was van oudsher bij jullie natuurlijk goed aanwezig in de SP. Die is er nog steeds al. Maar de laatste jaren is die ook vooral door rechts ingenomen. Dan zou je het natuurlijk een mooie ontwikkeling kunnen vinden. Zou je zeggen, de proteststem is er steeds meer, kamerbreed. Maar minder bij jullie, bij de SP aanwezig, aan die linkerkant. Heb je een plan hoe die terug te krijgen? Nou, ik was gisteren ook jullie uitzending aan het terug beluisteren. En toen ging het volgens mij ook even over het ziekenhuis in Heerlen. En over private investeerders in de zorg. Equity. Collega van jou te gast hier. Ja, klopt. En toen ging het specifiek over minister Agema, die voor de verkiezingen uit volle borst aan het ageren was tegen het sluiten van het ziekenhuis in Heerlen en tegen private investeerders in de zorg. Als Kamerlid Als Kamerlid zijn. En nu houdt ze precies hetzelfde verhaal als de VVD en D66. Dat is niet verrassend, want Geert Wilders van de PVV, dat was de oude mentor van Rutte. Het is een verkapte VVD'er. Dus dat geeft ook wel de mogelijkheid om aan te tonen dat we hier te maken hebben met wolven in schaapskleding, die eigenlijk de VVD-agenda aan het uitvoeren zijn, doorgaan op de ingeslagen weg met meer privatiseringen, meer bezuiniging op de publieke sector, een toenemende ongelijkheid. Ja, het is aan de SP om samen met zoveel mogelijk anderen het verzet tegen dit kabinet te gaan organiseren. Dat is ook de reden waarom wij op zaterdag 14 september het Festival voor Gelijkheid organiseren. Met heel veel andere maatschappelijke organisaties en politieke partijen willen wij op die manier ook in ieder geval een aanzet geven om dat verzet te gaan organiseren bij elkaar. Zou je zeggen dat dat ook echt de richting is waar je in dit nieuwe politieke jaar op wil richten, om die mensen dan te ontmaskeren als je ze wolf in schaapskleren noemt? Ja, wij moeten laten zien dat de mensen die hun hoop hebben gevestigd op verandering door een stem op de PVV te brengen, dat wat de PVV doet vooral de samenleving verdelen. Een groot rookgordijn rondom migratie optrekken. Ja, daar zijn problemen mee met migratie. Die moeten opgelost worden. Daar heeft de SP ook allerlei plannen voor. Maar dat los je niet op door onze zorg, miljarden op onze zorg te gaan bezuinigen. Op ons onderwijs, op onze sociale zekerheid. Dat allemaal uit te kleden. Dat los je daar niet mee op. Daar pak je juist de mensen mee. In de volksbuurten, in de volkswijken. De mensen die moeten werken voor hun geld. Of die op zoek zijn naar werk. Of niet meer kunnen werken omdat ze bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Of de mensen die hun leven lang hebben gewerkt. bijvoorbeeld een vroegpensioenrekening, waar ook nu een grote discussie op is, zien we ook weer dat de PVV tot nu toe achter de VVD aanloopt. Want die wil dat niet. Mm-hmm. Het is voor ons noodzaak om dat te ontmaskeren. En die mensen wel mee te krijgen in een strijd om dat voor elkaar te krijgen. En dat doe je onder andere door in debat te gaan met elkaar. Daar zagen we al een klein vuurdoopje van voren. Of nou, een klein stukje eigenlijk van voor de vakantie, voordat jullie naar de zes gingen. Het was ook de vuurdoop van Dick Schoof als premier. Hoe kijk je terug op die 4 juli, 3 juli? Nou, ik had het net over een rookgordijn. Ik vond het een rommelig debat. En hier zie je ook weer dat veel politici een soort spel aan het spelen zijn. Dus het ging de hele tijd over hoofddoekjes en appjes of tweets die gestuurd werden. En onderling gedoe. Ik heb volgens mij ergens in mijn bijdrage heb ik gezegd, ja, het lijkt alsof hier partijen meer met elkaar bezig zijn met het oplossen van de problemen in het land. Tegelijkertijd is dat conflict wat je heet, het ziet dat gedoe, dat is een groot rookgordijn, zodat het niet zichtbaar wordt dat dit komend kabinet van plan is om miljarden op de zorg, sociale zekerheid en ons onderwijs te gaan bezuinigen. Reces op deze manier debatteren met elkaar. Nee, we gaan gelukkig. Ik heb een beetje vrees over de inhoud, maar we gaan gelukkig eindelijk een regeerakkoord te zien krijgen. Dan kunnen we ook veel makkelijker echt op de inhoud, debatteren. Maar nogmaals, het is wel belangrijk dat ook de oppositie dat blijft doen, op die inhoud ingaan. Want ik heb wel het idee dat het conflict en het gekissenbis tussen Schoof en Wilders en Agema via de tweet. Ja, het leidt ontzettend af van de inhoud en dat kan ook een doel op zich zijn. Dat heeft ook Caroline van der Plas afgeleid. Die liet gisteren weten graag met alle fractieleiders in gesprek te gaan om te praten over welke vorm gaan we nou kiezen met elkaar in de komende debatten. Volgende week toch jij ook naar Deventer om op bezoek te gaan. Wat verwacht je daarvan? Nou, ik vind het hartstikke leuk om een keer met Caroline af te spreken. Lijkt me ook heel goed. Volgens mij is de grens van debatteren is fatsoen. Ik zei net, ik debatteer hard en ik verwacht ook trouwens van mijn mede-SP'ers dat we er stevig in gaan als dat nodig is. Inhoud. Ja, maar wel met fatsoen, maar dat mag absoluut botsen. Dat is ook, denk ik, goed voor politiek dat het botst. Maar niet dat onderlinge gedoe de hele tijd. Zorg er wel voor dat het over oplossingen voor het land gaat. En dat mensen erop vooruit gaan. Want vooralsnog is het resultaat van dit kabinet wat er nu zit eigenlijk nul. Er is niks geleverd tot nu toe. We zijn al 9 maanden verder. En wat we wel zien is dat we een minister van de PVV hebben, Fleur Agema, die op zorg exact hetzelfde verhaal had als haar voorganger van de VVD en haar voorganger van D66. Daar gisteren ook uw collega al eerder over. Dus dat verhaal is goed verteld op de radio. Dank voor de komst naar de studio SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. En succes het komende politieke jaar. Dank je wel.